eventim.pl i e-bilet.pl. Katie Melua poleca trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Szefowie dyplomacji Rosji i USA rozmawiali w kuluarach szczytu G20 w Indiach. Formowany jest plan zjednoczenia Europy jako państwa pod wodzą niemiecką, tak uważa prezes Prawa i Sprawiedliwości. W wojskowych zakładach mechanicznych w Poznaniu będą produkowane i serwisowane południowo-koreańskie czołgi K2, ogłosił MON. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken odbył krótką rozmowę z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Do spotkania doszło przy okazji szczytu G20 w Indiach. Według Kremla o spotkanie wystąpiła strona amerykańska. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Według urzędników Departamentu Stanu podczas rozmowy z Ławrowem Blinken zadeklarował, że Stany Zjednoczone będą nadal wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne. Zaapelował też do Rosji o powrót do traktatu o kontroli broni jądrowej Nowy Start, z którego Moskwa niedawno się wycofała. Szef amerykańskiej dyplomacji wezwał też Ławrowa do uwolnienia więzionego w Rosji amerykańskiego obywatela Paula Whelana. Przed spotkaniami ministrów spraw zagranicznych grupy G20 Antony Blinken powiedział dziennikarzom, że nie ma planów rozmowy w cztery oczy z Siergiejem Ławrowem. Jednak według Kremla do rozmowy doszło na wniosek strony amerykańskiej. Według dziennika New York Times fakt, że doszło do krótkiego spotkania Blinkena z Ławrowem sugeruje, że administracja Bidena chce utrzymywać otwarte kanały komunikacji z Moskwą mimo jednoznacznego wsparcia przez Waszyngton Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że formowany jest plan zjednoczenia Europy jako scentralizowanego państwa pod wodzą niemiecką. Zaznaczył, że wprost mówi o tym kanclerz Niemiec. Jarosław Kaczyński we wspólnej audycji Polskiego Radia i TVP Info w Otwarte Karty podkreślał, że takie przekształcenie Unii Europejskiej oznaczałoby utratę niepodległości. Czyli ta niepodległość znów byłaby tylko incydentem. Oczywiście no, metody inne, białe rękawiczki, ale efekt zawsze taki sam, to znaczy Polska jako kraj nieliczący się, eksploatowany, okradany. To było formowane w niemieckich doktrynach politycznych już bardzo dawno. Tak, przynajmniej aktualne. Niektórzy się pogodzili z tym, że jakaś niepodległa Polska musi istnieć, chociaż akurat kiedyś dopisano, to jeszcze nie istniała. No ale właśnie jako kraj niewielki. Jednocześnie Jarosław Kaczyński stwierdził, że Polska musi być w Unii, ale musi też zabiegać o jej zmiany na korzyść. Zauważył, że we wspólnocie są osoby, które wspólnie będą mogły to uczynić. Wyraził nadzieję, że dlatego neoimperialne plany Niemiec z udziałem francuskim okażą się nieaktualne i dysfunkcjonalne. Nie wiem, czy to będzie za 2 lata, czy za 12 lat, ale jakoś się dogadamy. Trzeba to przetrwać. Nasze miejsce jest w Europie, w Unii Europejskiej, dodał. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział, że w wojskowych zakładach mechanicznych w Poznaniu będą produkowane i serwisowane południowo-koreańskie czołgi K2. Szef MON przypomniał, że pierwsze egzemplarze są już na wyposażeniu jednostek wchodzących w skład 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Rozmowy z Koreą rozpoczęliśmy w maju ubiegłego roku, a w grudniu ubiegłego roku pierwsze egzemplarze czołgów K2 już trafiły na wyposażenie Wojska Polskiego. W tym roku kolejne egzemplarze zostaną przekazane na wyposażenie Wojska Polskiego, ale w tym roku też ruszy serwis, ruszy to wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby utrzymać w wysokiej sprawności czołgi. Polska rozpoczęła strategiczną współpracę militarną z Koreą Południową w maju ubiegłego roku, gdy podpisano umowę międzyrządową. Niedługo później kierownictwo resortu obrony zawarło umowę na dostawy czołgów K2 oraz armatochaubic K9. Znacznie spadła liczba zagranicznych turystów odwiedzających Małopolskę. Przyczyną jest głównie agresja Rosji na Ukrainę. Do Krakowa i okolicznych miejscowości w 2022 roku przyjechało 700 tysięcy zagranicznych gości. W porównaniu do 2021 to spadek o ponad 40%. Widoczna zapaść w turystyce była widoczna po 24 lutego, czyli dniu agresji Rosji na Ukrainę, mówi autor badań dr Krzysztof Borkowski. Powoduje, że wielu ludzi, którzy się obawiają, jadą gdzie indziej lub zostają. Ci, którzy do nas przyjeżdżają, już tego odczucia nie mają. To znaczy, że są przygotowani i ze zdziwieniem zauważają, że oczekiwali nienormalności i trafiają w normalność i deklarują chęć powrotu. Przedsiębiorstwa nastawione na obsługę zagranicznych turystów przeżywają trudny okres. Problemem jest dalej turystyka grupowa i liczę, że w roku 2003 nastąpi powrót do normalności, jeżeli chodzi o turystę zagranicznego. Turysta zagraniczny wydaje ponad 3 razy więcej nadal niż turysta krajowy. No to są poważniejsze też wyjazdy. Turysta krajowy czy małopolski, często są to bardzo krótkie wypady. Do Małopolski w 2022 roku przyjechało niemal 17 milionów osób. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Warianka. I zaczynamy od piłki nożnej. El Clasico znów dla Barcelony. Duma Katalonii pokonała 1-0 Real Madryt, a jedyną bramkę w tym spotkaniu zdobył zawodnik królewskich. W 26 minucie do własnej siatki trafił Eder Militao. To drugie zwycięstwo Barcelony w meczu z Realem w tym roku. Wcześniej podopieczni Xaviego Hernandeza pokonali Real 3-1 w meczu o Superpuchar Hiszpanii. W tym meczu nie mógł zagrać Robert Lewandowski. Polak leczy kontuzję mięśni. A siatkarki Developresu Rzeszów awansowały do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń w meczu rewanżowym. Developres wygrał z Volero Lekane w złotym secie 15-13. Wcześniej zespół z Rzeszowa wygrał 3-0. Developres musiał rozegrać więc złoty set po wyjazdowej porażce 0-3. Następnym rywalem drużyny z Rzeszowa będzie Eczaci Basi Stambuł. Wcześniej z 1/8 finału pożegnał się Chemik Police, to po porażce w rewanżu 1-3 z Fenerbahce. Słoweniec Timi Zajc wygrał kwalifikację do jutrzejszego konkursu Mistrzostw Świata w skokach narciarskich na dużej skoczni w Planicy. Polacy pokazali się z dobrej strony. Tuż za nim na podium znaleźli się Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Lider naszej kadry, mimo dobrego 3. miejsca, uważa, że jest jeszcze parę rzeczy do poprawienia w jego skokach. Zawsze jest coś, co można poprawić. Ten skok też nie był idealny. Był delikatnie, ci, którzy są w temacie, będą wiedzieli, delikatnie przeciśnięty, jeżeli chodzi o odbicie. Natomiast ogólnie był z bardzo dobrą energią. Tam poszło po prostu wszystko, co miałem w nogach i dlatego, pomimo tego, że był błąd, to była energia w locie, wysokość i prędkość. Z pozostałych Polaków 16 był Piotr Żyła, a 31 Aleksander Zniszczoł. Jutrzejszy konkurs rozpocznie się o 17:30. Michał Rozmys wystąpi w finale biegu na 1500 metrów podczas halowych Mistrzostw Europy w Stambule. Polak bez problemów przeszedł przez kwalifikacje. Liczyłem, że awansuję z dużym Q, czyli wejdę w pierwszej trójce. To się udało, cały czas starałem kontrolować ten bieg i udało się. Przyjechałem tutaj po to, żeby walczyć o medal, postaram się to zrobić i jestem dobrej myśli. Wcześniej do półfinału biegu na 800 metrów zakwalifikował się Mateusz Borkowski. Dobrze swojego występu nie będzie wspominał Michał Haratyk. Polak spalił wszystkie 3 próby i odpadł z rywalizacji pchnięcia kulą. Nie, chory byłem. No. Po prostu 3 dni leżenia na łóżku z gorączką, no i tak to wygląda. Byłem wykończony, jakby jestem wypłukany po prostu ze wszystkiego, więc brak wszystkiego. Przyleciałem tu, bo zachorowałem dopiero dzień przed wylotem, więc generalnie nie wiedziałem, czy mi szybko przejdzie, czy nie. 2 dni poleżałem, no porażka, nie porażka, no. Z tym się nie powalczy po prostu. No robiłem co mogłem, leczyłem się jak mogłem. Przyszedłem tu i myślałem, że będzie trochę lepiej, no. Niestety w eliminacjach na 800 metrów kobiet odpadły też Angelika Sarna i Margarita Koczanowa. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro miejscami na wschodzie słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, deszczu i mrzawki. Poza tym zachmurzenie duże, ale możliwe większe przejaśnienia. Na termometrach będzie przeważnie od 2 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Justyna Grabarz wraca dokładnie za tydzień. Dziś postaram się wypełnić jej nieobecność muzyką z walizeczki. Michał Jakubik, Piotr Baron, Marek Pawlukiewicz. No i cóż, zapraszamy. Dziś w walizeczce jest dość duży galimatias i to częściowo za sprawą słuchaczy programu trzeciego. Dlaczego? Wytłumaczę trochę później, a chciałbym zacząć od płyty i głosu szwedzkiej wokalistki, którą pamiętają pewnie najbardziej doświadczeni słuchacze programu trzeciego. Ja usłyszałem o niej po raz pierwszy chyba z 15 lat temu, albo może z 20, w programie Piotra Majewskiego. Głos jest rewelacyjny, jest kompozytorką, autorką tekstów, wokalistką, nazywa się Stina Nordenstam. Dziękująca kompozycja. Ask the Mountains. Taki był tytuł tego utworu, od którego zaczęliśmy. Wspomniałem, że w walizeczce jest dzisiaj Galimatias, dlatego że we wtorek zaprezentowałem Państwu ograniczony wybór swoich chyba 5 albo 6 płyt, których mogę słuchać na okrągło. I oczywiście otrzymałem zalew korespondencji. Pierwszym listem był list pana Jerzego, który napisał: jak pan mógł zapomnieć o pierwszej płycie Dire Straits? Ja o niej nie zapomniałem i prawdopodobnie będziemy jeszcze w przyszły wtorek i może jeszcze następne spotykać się z takimi płytami, których i państwo mogą słuchać na okrągło. Skoro pan wspomniał o pierwszej debiutanckiej płycie Dire Straits, to ja o niej w ogóle nie zapomniałem, a na dowód przyniosłem dzisiaj swój egzemplarz do studia. Thank you. Six Blade Knife z debiutanckiej płyty zespołu Dire Straits. Panie Jerzy, proszę mnie nie podejrzewać o to, że zapomniałem o tej płycie. I ja byłem wtedy uczniem liceum ogólnokształcącego i dość bałwochwalczo myślał sobie, że byłem jedną z niewielu osób w Chorzowie, która miała tę płytę nową w wersji winylowej. Oczywiście najbardziej nośnym utworem z tego albumu byli Sułtani Swingu, ale na dziś wybrałem inne utwory, równie ładne i równie gitarowe. Subsidizing, adjusting. Mam nadzieję, że autora wtorkowego listu o pierwszej płycie Dire Straits przekonałem, że o niej nie zapomniałem, a skoro wspominam o korespondencji, to jak zwykle czekam na komentarze Państwa w sprawie zawartości walizeczki w ostatniej godzinie dzisiaj. Wśród tych listów wtorkowych był także list pana Stanisława, który sugeruje, delikatnie proponuje, abym w swoich spotkaniach z Państwem choć chwilę poświęcił zespołowi Budgie. Ja to robię z czystą przyjemnością. Dziś poświęcam temu zespołowi 6 minut.

Pewnie, że mogę słuchać na okrągło i bez końca. Dust in the Wind to był zespół Kansas. Namawiam Państwa do komentowania zawartości walizeczki dziś. piotr.baron@polskieradio.pl. W tej korespondencji wtorkowej pojawiła się jeszcze jedna płyta, której Państwo chcieliby słuchać częściej i ja też. Ta płyta nosi taki tytuł. Johnny's being hurt. He's hurt bad. We can't leave him here. We can't. Look, he's in a pool of blood. He's gonna die. We gotta leave him here, honey. We gotta. He won't talk. I promise you that. Will you, Johnny? I don't care when he talks. We can't refuse. Father, love, do you want me? only I could. That's what I want more than anything in the world. But it could never be. Of course it can. My father would find us wherever we went. He has forbid me to even speak to you if he finds me now. I don't know what he'd do. But he doesn't know that I'm a prince. Before I was the thief of Baghdad, now... It doesn't matter. Is technicolor long ago, my younger wasteland clearer, clearer than my footprints. Stardom greats I follow closely, closer than the nearest heartbeat. Longer than expected, they were great. Oh love, just to see them. Acting on the silver screen, oh my, Clark Gable, Fairbanks, Maureen O'Sullivan, fantasy would fill my life, and I love fantasy so much. Did you see in the morning light? I really talked, yes I did, to God's early golden light. I was privileged to be with you. Listen, I have arranged, Mr. Speed, for all of you people to come here this evening, and I know you have been searched, but what you don't realize is that in the back of the Morty's Falcon, I have a crush. Wydaje mi się, że już kilka razy wysłałem w Państwa stronę taki dowód na to, że nie jestem straszliwym zapowiadaczem piosenek i nie waham się prezentować na antenie Trójki takich 11-minutowych utworów. Friends of Mr. Cairo, John and Vangelis, płyta znakomita, ale z tej płyty największą miłością darzę ten utwór. Jest zatytułowany B-Side. Took so much a lot off my mind. I can't help but believe I'm noticing my heart. with the friends of Mr. Cairo, John and Vangelis, to był utwór zatytułowany B-Side. Przyznam się Państwu, że nie chcę mi się jechać do domu, tak tu przyjemnie w studiu emisyjnym programu trzeciego, ale już za chwilę po serwisie informacyjnym pojawi się Baszka Marcinik. My dziękujemy za uwagę, za tydzień będzie już Justyna Grabarz. Na dobranoc mam dla Państwa płytę i utwór polski, też z Państwa korespondencji. Michał Jakubik, Marek Pawłkiewicz, Piotr Baron, dziękuję. Zabrał serce derwisza, miłość zabrała sen. Słońce omdlewa z pragnienia, powietrze ciężko dyszy, kamienny rynek płonie, a derwy w niebo krzyczy. Społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis.